كل لغة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Dün akşam Hucurat suresinin 13. ayetini açıklamıştık. Dersimiz orada kaldı. Şimdi 14. ayete başlıyoruz. Yüce Allah bu ayeti kerimede iman ettik deyip de imanının kalbine inmediği insanları ele alıyor. Galetil a'rabu amennâ. Arabiler, bedeviler, Arabi bedevi demek. Arapların köy kesiminde yaşayan insanlara bedevi derlerdi, Arabi. Bunlar peygamberimize geldiler. Dediler ki biz iman ettik. Amennâ. İman ettik dediler. Bu sefer tabii iman ettik diyen adama sen de iman ettin diye inanıyoruz. Müslüman oldu diye inanıyoruz. Bunun üzerine Allah-u Teala bu ayet-i kerimeyi gönderdi. Bedeviler dediler ki iman ettik. Kul de onlara ya Muhammed. Lem tu'minu. İman etmediniz. Onların iman edip etmediğini Allah-u Teala haber veriyor peygamberimize. Peygamberimiz nereden alıyor? İman etti diyor, iman etti. وَلَاكِنْ قُولُ اَسْلَمَّا Teslim olduk deyin. İman ettik demeyin. Teslim olmak başka şey, iman etmek başka şey. Yani Müslüman ordusundan korkarak geldiler, iman etti dediler. Maksat kurtarmak kendilerini. Halbuki kalplerine iman inmedi. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ İman sizin kalbinize girmedi. Dehale girmek manasına gelir Arapça. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ İman sizin kalbinize girmedi diyor Allah-u Teala. Söyle onlara. Teslim olmuşlar sana ama asla iman etmemişler. Sahte iman olur. Şimdi burada bu ayeti kerimenin bize verdiği bir mesaj var. Tabi bedeviler, o zamanki bedeviler öldü gitti. Bu ayeti kerimede öldü mü yani? Bunun hükmü öldü mü? Yok. Bunun hükmü devam ediyor. Ne demek istedi burada Allah-u Teala şimdi? Burada bize verdiği mesaj ne? Mesaj şu. Cahil adam, Arabi burada cahil adamı ifade eder. Cahil adam İman ettiğini zanneder. İman diye bir olay yok. Anlıyor musun şimdi? İman etti diye zanneder. Halbuki iman etmemiş. İman, ikinci mesajı bunun. İman insanın kalbinden çıkan bir olaydır. Kalbe inecek. Kalbe inmeyen, lafla söylenen bir şey ifade etmiyor. Onlar lafla söylediler bu işi. O lafla olmaz bu iş. O imanın kökleri kalbinde olması lazım. Onun için Allah-u Teala diyor ki وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Kalplerinize girmedi. Demek sanki imanın bir kapısı varmış kalbin. İman oradan içeri giriyor. Öyle söylüyor Allah-u Teala. Girmek manasında kullanıyor. İman kalbe giriyor. Demek ki değerli kardeşlerim İmanın kalbe girip girmediğini nereden anlayacağız? Nereden? Göze görünmüyor ki iman kalbe iniyor. Bunu oradan anlayalım. Davranışlardan. Aklına, kalbine iman giren bir adamın davranışları mutlaka değişir. Mutlaka değişir. Değişeceği için Allah-u Teala akabine bakın hangi ayeti getiriyor. Devamını getiriyor. Ve in tuti'u Allaha ve Resulahu. Allah'a ve Resulüne itaat edersen. İtaat etmekten kaynaklanıyor. Bir adam eğer Allah'a hakikaten iman ediyorsa o adam Allah'a ve Resulüne itaat edecek, şeyhine değil. Anlaşıldı mı? İşte bu İslam'ı yanlış açıldığımız için şirk yapıyoruz şimdi. Şimdi peygamberinden üstün tutan şeyhini. Evet. Halbuki Allah-u Teala kime itaat edeceğini buraya veriyor. Ölçüyü veriyor. Bana ve Resulüme itaat edeceksin. Ha, eğer ederseniz bu itaati, la yelitküm min amalikum şey'a, amellerinizden hiçbir şey eksilmez diyor Allah-u Teala. Amellerden hiçbir şey eksilmez. Demek ki iman neyi ifade ediyor, itaat neyi ifade ediyor? Amellerin kalıcılığını, süreliliğini meydana getiriyor. Demek ki iman etmeyen adamın ameli kalıcı değil. Çürür, kokar, pistir o. O kötü ameller nasıl koktuğunu görüyorsunuz toplumda. Neler kokutuyorlar, neler. Dolayısıyla eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz diyor, sizin amellerinize bir şey eksilmez. Burada bir sistem koyuyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayetten ben bir sistem anlıyorum. Nedir o sistem? Tıpkı bu elektrik donanımında sistem var ya, yanması için lambanın bir sistem var, bir donanım sistemi var. O sistemi illaki yapacaksınız ki o elektrik yansın. Ha, burada da bir sistem var. Birincisi iman, kalbe imanın girmesi. İkincisi itaat. Üçüncüsü imanla itaatin bir araya gelmesiyle amelin kalıcılığı. Amelden hiçbir şeyin eksilmemesi konusu. Bütünlüğü konusu davranışın. İşte burada bu sistemi Allah-u Teala koyuyor. İnne Allah'a gafur rahim. Allah gafurdur, rahimdir. Şimdi değerli kardeşlerim, bu Arabi kelimesine biraz daha duracağız. Ve ben sizi 11. cüzün 1. sayfasına götüreceğim. Orada Allah-u Teala bu Arabi kelimesine biraz daha dikkatli ve biraz daha geniş bir izah getiriyor Allah-u Teala. Bakın ne diyor burada. El-Arabu eşeddü küfran ve nifakan. Arabi, cahil adam küfürde ve nifakta çok şiddetlidir diyor Allah-u Teala. Yani cehaletin küfrü de fazladır, fıskı da fazladır. Yani bozgunculuğu da fazladır. Görüyor musun? Bak, Abu 11. cüzdür bu haber. Demek ki Arabilerin Müslümanlığa en fazla problem çıkaranlar bedevilermiş. Cahillermiş yani. Cahil adam problem çıkarır. Hatta kendi peygamberine iman ettim der, Abu iman etmemiş yani. Nasıl iman edileceğini bilmiyor ki adam. Anlıyor musun meseleyi şimdi? Burada bak ne diyor Allah-u Teala? El-Arabu diyor, eşeddü küfran ve nifakan ve ecderu en la ya'lemu hududen ma enzelallahu ala rasulih. Allah'ın Resulüne indirdiği hudutları, kanunları çiğner. Hiç bakmaz gözünün yaşına. O, bir defa daha söylemişim size, bir daha söyleyeyim. O sabah Mart ayında inekleri çıkarttı mı dışarı, nereye gideceğini bilmez. Saldırır böyle tarlalara, marlalara. Kim bilmez adam. Hayvan çıkmış dışarı, nedir bilmez. Ha, cahil adam da böyledir yani. Cahil adama hürriyetini verdi mi ne yapacağını bilmez yani. Nereye gideceğini, hudut nedir, Allah'ın hududu nedir, Allah kanun nedir, nerede duracağım. Bilmez bunu cahil. Onun için bilgi lazım. Bilgi önemli bir şeydir. Bilgi insanların davranışlarını disipline eder. Bilgi hududu bildirir, sınırı bildirir. Anlaşıldı mı? Ve burada Allah-u Teala bakınız 3 tane ve minel a'rabi men yettehudu ma yunfiku mağremen ve minel a'rabi men yu'minu billahi vel yevmil ahire. Allah-u Teala burada yarım sayfa Arabi'yi anlatıyor. İyi taraflarını anlatıyor. İman edenlerini anlatıyor. İnfak edenlerini anlatıyor. Ama İlk ayette de onların küfrünün ve fıskının, bozgunculuğunun çok kötü olduğunu anlatıyor burada. Şimdi bu ayeti kerimelerle bu ayeti kerimeyi bir araya getirdiğimiz zaman da şu sistem çıkıyor değerli kardeşlerim. İman da bir bilgi işidir. Bilerek iman etmek başka bir şeydir. Taklidi iman etmek başka bir şeydir. İslam alimleri imanı iki kısma ayırmışlardır. Taklidi iman, tahkiki iman. Bunların manasını vereceğim sana. Taklidi iman demek, başkasından öyle gördüğü için öyle inanıyor. Kendi hiçbir çabası yok onda. Kendi beyninin çalışması yok onda. Başkası öyle yaptığı için öyle inanıyor. Tahkiki iman ise tahkik ederek inanmak, bilinçle inanmak. O imana kendisi bilerek gelmiş yani. Buna tahkiki iman diyoruz. Taklidi, taklit kelimesinin bir manasını vereyim size. Galede, boyuna takılan tasma demektir galede, boyuna. Boyuna takılan o hanımların taktığı şey var ya, zincirler, ha. Galedenin manası bu. Yani başkası boynuna takmış tasmayı çekiyor, o nereye gider, oraya gider. Taklitçi adam budur. Ha, bu İslam alemi böyle dolu ha şimdi. Müslümanlar hep böyle şimdi ha. Ha, o gördüğünüz o şeyler var ya işte, o gündüzler mündüzler falan ha işte ha. İşte bu işi, onlar böyle olduğu için bu Müslümanlar, onlar yer buluyorlar, o mikroplar, ortam buluyorlar, insanları kendilerine bağlıyorlar işte. Cahil adama bağlarlar böyle. Evet. Cahil adam öyle yapıyorlar şimdi. İşte buna galede demiş Arap. Galede, boğaza takılan zincir. Taklit yapan adam başkasının, başkası oynar o da oynar. Başkası oynar o da oynar. Başkası öyle dediği için o da öyle der. İşte İslam alemi bundan mahvolmuş. Hiç düşünceye ağırlık vermiyor hocalarımız bile, profesörlerimiz bile. Başkası öyle yazmış, o da öyle söylüyor. Ulan acaba bir bak bakalım, doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Demez. O çünkü acaba doğru mudur, yanlış mıdır sorusunu sordu mu, iş başlıyor o zaman, çalışma başlayacak o zaman. O çalışmayı kim yapacak? Onun doğrusunu kim araştıracak? İşte değerli kardeşlerim, bu ayetler bize şunu veriyor. Cahil adamın küfrü bile korkunçtur. Cahil adam bile kalbine iman inip inmediğini bile bilmez. Bilmiyorlar da onun için Allah-u Teala diyorlar ki hayır. Siz iman etmediniz. Teslim oldum deyiniz. İman kalbinize girmedi. Demek ki değerli kardeşlerim, bana kalırsa şu anda Türkiye'de gençliğin, insanımızın, üniversite gençliğinin bir iman sorunu var. Bu iman sorununu halletmedikçe siz ona dışarıdan herhangi bir takım davranışı veya ibadeti empoze edemezsiniz. Bu empoze ile olmaz bu iş. Dışarıdan zorlamayla, dayatmayla bu iş olmaz. Allah-u Teala bile istemiyor bunu. Dayatma yok. İman edecek bana diyor. O kendiliğinden yapacak o işi diyor Allah-u Teala. Bırak onu diyor ya Muhammed. O insanları bırak. Sen anlat da, bilgi ver de bana kendi iradesiyle gelsin benim önüme. İşte değerli kardeşlerim, Allah-u Teala cehaletin ne halde olduğunu, imanla ilişkisini, itaatla ilişkisini burada Allah-u Teala gündeme getirmiş oldu bu ayeti kerimede. Şimdi Allah-u Teala müminin kim olduğunu tarif edecek. Bak şimdi. Şimdi bedeviler dediler ya, biz iman ettik. Allah da dedi onlara ya, siz iman etmediniz. Şimdi bakalım Allah-u Teala mümini nasıl tarif edecek. İnnemel mu'minûnellezîne. İnananlar, iman edenler şunlardır. Âmenû billâhi. Allah'a iman edecek. Mümin budur. Ve rasûlihi, peygamberine iman edecek. Sonra bu yetmedi bu. Allah'a iman ettim, peygambere inandım demek bir şey ifade etmiyor diyor Allah-u Teala. Üçüncü bir şey lazım. Nedir o? Sümmelem yertâbu. Şüphe etmeyecek. O inancından şüphe etmeyecek. Şüphe ettiysen sen öyle sahte iman bana konuşma, lafla bir şey baba. Şüphenin karıştığı bir iman, iman değildir diyor Allah-u Teala. Ve acaba doğru mudur yani? Acaba dedim iş bitti. Bu ayet-i kerimeden bu çıkıyor. İmanla, imanda kesinlik olacak. Onun için üçüncü şart olarak müminin tarif ederken Allah burada, Müslümanı tarif ederken, diyor ki sümmelem yertâbu, şüphe götürmedi. O imanına şüphe karıştırmadı. Sonra bu da yetmedi. Dördüncüsü var. Ve cahedû bi emvâlihim ve enfusihim fî sebilillah. Allah uğruna malıyla, canıyla mücadele verecek. Tamam mı? Şimdi burada geldi, cihat kelimesi geldi gündeme şimdi. Ayette cihat. Batı dünyasının çok korktuğu var ya, cihat kavramı. Bundan şimdi geldi, iş dayandı bu cihada. Demek ki mümin adamın vasıflarını sayıyor Allah-u Teala. Allah'a, Resulüne inan, Allah'a inanmak bir, peygamberine inanmak iki, şüphe getirmemek üç, malı ile canı ile Allah yolunda mücadele etmek dört. Mümini bu şekilde tarif etti burada ayet-i kerimede. Allah tarif ediyor, ben ne yapıyorum? Yalnız benim size yapmam şimdi şu, bu cihat kelimesini deşifre edeceğim size. Cihat nedir yani? Arkadaşlar, cahede, Arapçada gayret sarf etmekten, mücahit bundan gelir, müştehit bundan gelir. Yani gayret sarf ederek bir hüküm ortaya çıkarmaya müştehit diyoruz. Gayret sarf ediyor, çalışıyor, kafa yoruyor. Ha, demek ki cihadı önce iki kısma ayıracağız. Birisi, dinliyorsunuz beni burada, ders veriyoruz şimdi burada. Birisi ilmi cihat. İlmi cihat. İkincisi, bizim bildiğimiz ilmi cihadın yetmediği yerde veya ilmi cihadı bitirdikten sonra nefsi müdafaa etmek mahiyetinde savaş. Cihadın bir kısmı bu. Savaş. Ama bu savaş insanın kendi uğruna değil, Allah uğruna olacak. Şimdi bunların izahını yapacağız. Demek ki birinci cihat neymiş? Bilgiyle verilecek olan cihattır. Yani Müslümanlar üniversiteler kurarak, okullar açarak İslam'ı dünyaya tebliğ etme olayına ilmi cihat diyoruz. Bu ilmi cihat olmadan diğer savaş denen cihadı yapamazsınız. Çünkü bilmeyen adam mermiyi kime atacağını bilmez, kendi adamını vurur. Çünkü cahil adam, bunları yaşıyorsunuz. Cahil adam Fenerbahçe maçı kazandı diye çıkar dışarı, atar mermiyi vurdu oğlunu. Evde vurdu oğlunu, gördünüz işte. Bunu gazete yazdı bunu. Atar mermiyi, hiç tanımadığı bir kadını da öldürür orada, çocuğu da öldürür balkonda. İşte bu, aynen bilmeyen adamın cihadı budur işte. Ben Allah uğruna cihad yapıp da tabancasını alıp tüfeğini alıp sahaya çıkan, herkesi gavur gören, herkes efendim cehennemlik gören adam kimi öldüreceğini bilmez. Çünkü bilgisi yoktur. Ve bugünkü Müslümanlar böyle. Bugünkü Müslümanlık böyle. Lütfen bu dediğimi kabul edin. Biraz ha bu kalbimi biraz deşifre edeyim size yani. Kalbimde neler var bir bilseniz. Bugün Müslümanlar cahil, kendi komşusunu, kendi arkadaşını kafir olarak görüyor. Neymiş? Ufak bir günah işlemiş diye. Başı açık kadın görmüş, ha bu kafir bu, tamam. Ha, eline gelse tabanca vuracak onu Müslüman, ha böyle yani. Öbür taraftan da cahil adam var, koskocaman profesör, başı kapalıdır diye çocuğu kilitliyor efendim, odaya kilitliyor. Almam, ders almam diyor bu. Bu ihtisas yapılmaz diyor. Şimdi cehaletin her danışkası var bizde yani. Oo, Müslümanın cehaleti, Müslüman olmayanların cehaleti. Korkunç. Korkunç, orta yolu bulamadık. Sırat-ı müstakim yok bizde. Orta yok. İşte değerli kardeşlerim, İslamiyet şu Kur'an-ı Kerim önce bilgi cihadını getirmiştir. Önce insanları öğrettireceksin, onları informe edeceksin. Ha, bu kelime gene yanlış kelime oldu, kusura bakmayın. Geri alıyorum kelimeyi, manasını veriyorum. Bilgilendireceksin. İnsanı bilgilendirmeden ceza yoktur, savaş yoktur. Allah bile savaş etmem ben diyor. Cahil olan bir toplumu batırmam diyor Allah-u Teala. Peygamber göndermedikçe kesinlikle ceza vermem ben diyor Allah-u Teala. Bu Allah'ın metodudur. İyi beni dinleyin. Ey hocalar, içinizde hoca varsa beni dinleyin. Bak neler anlatıyoruz burada bu. Bak açıyorum şimdi ayeti girmeyi. 8. cüzün baştan 3. sayfasının son ayeti olacak. Aha şimdi gidiyorum oraya şimdi. Bak bak. Aha. Tak bulduk onu. Bak ne diyor şuna. Zalike işte bu. En lem yekun rabbuke. Senin Rabbin değildir. Peygamberimiz de söylüyor bunu. Senin Rabbin değil. Ne değil ya Rabbi? Mühlikil gura. Mühlikel gura. Bir memleketi helak etmez, cezalandırmaz. Bir zulmün, zulümle, ve ehluha gafilun. O memleketin halkı ehluha, halkı gafilun, gafildir. Gafil olan, bilgi bilmeyen, bilgilendirmeyen, peygamber göndermediğim bir memleket hata etse bile cezalandırmam ben diyor Allah-u Teala. Ona savaş açmam ben. Önce onu bilgilendireceğim diyor Allah-u Teala. Onu nerede söylüyor? İsra suresine. Bakın oradan geçtik oraya. O bana ayet, sinyal yaktı. Şimdi oraya gidiyorum şimdi. وَمَا كَانَ رَبُّكَ وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا. Hem okuyalım hem gidip bulalım onu. Ben peygamber gönderinceye kadar kullarıma azap etmem diyor Allah. Anladın mı sen şimdi? Anladın mı sen şimdi? Aha bak burada bak. Demek ki Allah-u Teala bilgilendirmedikçe hata yapan, günah işleyen bir topluma savaş açmıyor. Demek önce bilgilendireceksin adamı. Önce bilgi cihadını yapacaksın. Ondan sonra ters düşüyorsa, o bilgileri verdiğin halde ters düşüyorsa o zaman gel beriye diyor Allah-u Teala. O zaman gel beriye. Benim senden işim var diyor Allah-u Teala. Senden işim var. Dolayısıyla o Allah'ın sünnetini biz yeryüzüne uygulayacağız. Bak, o sünneti peygamberimiz de uyguladı, biz de uygulayacağız. Nedir bizim işimiz? Bizim işimiz insanı öldürmeden önce onu bilgilendirmektir. Davamız İslamiyet'i yaymak değil mi? Evet. Adamı öldürdün sen, daha kime yayacaksın İslam'ı? Ha? Ulan kime yayacaksın İslam'ı? Senin davan İslam'ı yaymak değil mi? Adamı öldürdün. Demek ki adamı İslam'a çekmektir önemli olan nokta. Bizim mücadelemiz bu. Adamı öldürmek değil bizim mücadelemiz. Şimdi anlaşıldı mı? Cihat kavramı diyorlar ya, cihat. Yanlış söylüyorlar. Demek ki değerli kardeşlerim, önce biz bilgiyi, İslam'ı öğreteceğiz insanlara. Önce kendimiz öğreneceğiz. Kendimiz bilmiyoruz ki. Önce kendimiz öğreneceğiz. Bu cihadı kendimize uygulayacağız. Önce nefsin cihadı. Peygamberimiz öyle demiyor mu? Bedir Savaşı'ndan döndüğü zaman da dedi ki sahabesine, şimdi dedi küçük cihattan döndük büyük cihada. Ya Resulallah, nedir bu büyük cihat? Nefisle mücadeledir. En büyük cihat senin içinde. Aklınla, kalbinle, nefsinin mücadelesini verebiliyor musun? Bu cihadı yapabiliyor musun? Sen kendi ailende terbiyeni verebildin mi çocuğuna? O cihadı yapabildin mi de kaldı dışarıdaki adamı öldürmek? Ha? Öyle Müslümanlar biliyorum ki cihattan bahsediyor, kendi ayakları çamurda. Çocukları çamurda, kendi ayakları çamurda. Bir de bahsediyor cihattan. İslam'dan bahsediyor kalkıp da bana. Ya sen nereye gidiyorsun sen? Sen kendi içindeki cihadı halletmedin sen. Sen kendi içindeki cihadı halledeceksin. Demek ki bu nefisle mücadele, cihat dediği peygamberimizin bu hadisini iki türlü mana vereceğiz. İyi dinleyin beni. Bir, hakikaten insanın kendi manevi yapısı ile cihadı. Yani akılla kalbi bir araya getirip nefisle mücadele vermesi. Şeytanla mücadele vermesi. Bu birinci cihat. Bunun başka bir manası var. Yani nefisle mücadele dediğimiz, nefis iç işleri demektir. Bir memleket kendi iç işlerini halletmedikçe, cihadı orada vermedikçe dış devletlere İslam'ı tebliğ edemez. Bunun sosyolojik manası, siyasi manası oldu. Anladın mı şimdi burada? Nefis dediği şey iç işleri demektir yani. Bir memleketin iç işleri. Nasıl ki fert olarak düşündüğümüz zaman da bir insanın kendi nefsi manası gelirse, bu hadisi bir memleket olarak düşündüğün zaman da bir millet iç işlerini halletmedikçe dışta İslam'ı tebliğ etmesi mümkün değil. Dıştaki cihadı vermesi mümkün değil. Anlaşıldı mı? Bak ne mana verdim buna. Ha, bu ilk defa oluyor işin. Ha, bak. Bu mana benimdir. Ha. Bayraktar patentlidir bu. Dolayısıyla bu hadis hem siyasi, hem sosyolojik, hem psikolojik manası vardır. Psikoloji dediğim zaman da ferdi manada, siyasi ve sosyal toplum manasında. Demek ki önce bir memleket dıştaki işlerini halletmeden evvel içteki meselelerini halletmesi lazım diyor Peygamberimiz. İç cihat budur. Evet. Dolayısıyla işte cihadın birincisi bilgi. İnsanları bilgilendireceğiz. İslam hakkında bilgilendireceğiz insanları. Çünkü öyle insanlar var ki inanın Türkiye'de İslam kültürü gitmemiş adama. Hele hele hele 60'ın üzerindeyse adam 1950'den evvel bir eğitim almışsa bu adam tamamen perişan yani. Bak telefon ediyor bana söylüyor bana şimdi adam 70 yaşındayım ben diyor hocam diyor profesörüm ben diyor. Ama diyor bilmiyorum diyor hocam. Ya ama biz böyle bir terbiye almadık diyor. Evet. E almamış adam şimdi bilgi. Bu adamı ne diyeceksin şimdi bu adamı? Bu adamı bilgilendireceksin kardeşim. Dolayısıyla Türkiye'de bir sürü insan var böyle. Bilgilendirilmemiş, İslam terbiyesi görmemiş, İslam bilgisi gitmemiş bu insana. İşte cihat bu insana bunu götürmektir. Önemli olan nokta budur. İşte Naci Bey onu söylüyor. Allah razı olsun o bizim bantlara basan arkadaş. Diyor ki Müslümanların değil hocam diyor. Müslüman olmayan cemaate bunların gitmesini ben arzu ediyorum. Onun için bu bantlara bastım diyor. Bak adamın şuurunu, Bayraktar Hoca'nın talebesini görüyor musun? Hah! A1'in sınıf. Bu kafa işte kafadır işte bak. Bu kafa her şeyi yapar. Ha Müslümanın kafası böyle olacak. Şimdi dolayısıyla demek ki cihadı anladınız. Cihat bu. Ha öteki manada savaş manasında cihat topla tüfekle cihat nefis müdafaası olarak yapılır. Hiçbir İslam halifesi, padişahı bir memleketin topraklarını alayım, bir memleketin insanlarını öldüreyim diye gitmemiştir. İslam'ı yaymak için gitmiştir. Fatih Sultan Mehmet de öyle söylemiştir. Benim maksadım Allah uğrunadır, fillah'tır. Allah'ın dinini yaymaktır. Yoksa benim insanları öldürmek benim kastım değil demiştir. İslam'ı tam anlamış adam. Ve tam anlamış ki çağ açmış, çağ kapamış. İslam'ı doğru anlayan adamı görüyor musun? Bütün dünya yaptığı işi çağ açıp çağ kapayan bir adam var mı dünyada? Başka bir şey, bir adam yok. Ha bir de o. Dolayısıyla İslam bu şekilde anlaşılacak. Biz nefis müdafaası yaparız. Bize saldırılırsa vatanımızı, namusumuzu, dinimizi koruyacağız. Saldırıyor bana çünkü adam. Ha İslam'da savaş nefis müdafaası olarak vardır. Asla yekten insana saldırarak insanı ortadan kaldırmak istemez. İslam'da böyle küffarın yaptığı gibi, kafirin yaptığı gibi yapmaz İslam. İslam nefis müdafaası yapar. Yok yerine saldırmaz insana. İşte cihat dediğimiz şey budur. Ve bu cihadı Müslüman malı ile yapacak, canı ile yapacak. İşte canı ile bizim erlerimiz yapıyor işte. Bugün Serhat boyunda biz burada doğru uyuyorsak, rahat uyuyorsak, düşmanımızdan emin olarak uyuyorsak, işte onların mücadelesini veriyor, canı ile veriyor mücadeleyi oradaki adamlar. Ha, malı ile de siz yapacaksınız, iki türlü cihat yapacaksınız. Nedir o? Paranızla insan yetiştireceksiniz. Burs vereceksiniz. Bizim insanımız bunu çok iyi yapıyor. Bu tarafını yapıyor. Yani bu tarafını bizim insanımız beceriyor. Buna şahidiz. Ben hoca olarak şahidim bundan. Efendim bu cihadı yapıyorsunuz. Efendim ve enfusihimden kasıt nefisleriyle, emekleriyle manasına da gelir. Hem kendini feda ederek gerektiğinde hem de emeğiyle. Parası olmayan emeğiyle yardım edecek İslam'a. Efendim cihadın emeğiyle yapacak. Kimisi de canını feda ederek yapacak. Malıyla yapacak. İşte bu. Bunlar olmadıkça Müslümanlığı nereden anlatacaksın bana diyor Allah-u Teala. Ben sana tarifini yapayım. Bunlardan hangisine giriyorsun sen? Bu dört tane özellik var mı sende? Ha varsa müminsin kardeşim. Mümin budur. Mümin budur. Bir daha söylüyorum geç gelenler için. Allah-u Teala diyor ki innemel müminune. İnnema burada ancak demek. Kesinlikle. Mümin şudur diyor Allah-u Teala. Ancak mümin şudur. Kim? Allah'a ve Resulüne iman edecek. Sümmelem yartabu şüphe etmeyecek. Ve malıyla, emeğiyle, nefsiyle, canıyla Allah uğrunda mücadele verecek. Eğer biz mücadelemizi başka şey uğruna verirsek, Fenerbahçe, Galatasaray maçı yaptı adam ölüyor. Adam adamı bıçaklıyor ondan sonra. İşte bak gençliğin terbiye görmemesi işte. Bir Fenerbahçe uğruna bir insan öldürülür mü? Bir takım uğruna bir insan öldürülür mü? Bir parti uğruna seçimde adam ölüyor. Bir parti uğruna insan öldürülür mü? İşte bu cehaletin, bedevinin, Arabinin cehaletin en büyük örneğidir bu. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Dolayısıyla Allah'tan başka bir ölçü kullanarak insan öldürülmez. Ve işte namus da Allah'ın koyduğu bir emirdir. Vatan da Allah'ın koyduğu bir emirdir. Onun için onun uğruna ölen insanlar zaten aslında Allah'ın emri uğruna öldüğü için onlar şehittirler diyoruz. Evet. Ulaike humus sadikun. Sadık adamlar bunlardır. Sadık. Değerli kardeşlerim, insanı kamilin bir ismi de sadıkundur yani. Sadık insan. Yani icabında arkadaşını müdafaa eden. Şimdi düşünün şimdi. Yıllarca bir adamla arkadaşlık yaptınız. Böyle bir canlı misal vereyim size. Yıllarca arkadaşlık yaptınız ama öyle bir an geldi ki o arkadaş senin uğruna mücadele vermesi gerekti. Yani sana birileri saldırdı haksız yerine. Seni bırakıp da kaçan adam sadık bir dost olur mu? Sadık bir arkadaş olur mu? Kızmaz mısın ona? Kızarsın değil mi? Heh. Şimdi Allah-u Teala bizi almış, yaratmış. Bizimle beraber bizi bakıyor, besliyor. Heh. Ve sonra Allah uğruna bir mücadele gerektiği zaman da bırak onu alay kırı. İşte Allah-u Teala diyor ki bu adamlar sahte adamlardır. Ama Allah uğruna mücadele veren adam, imanının uğruna mücadele veren adam, işte sadıkın odur. Sadık dost odur diyor. Anlaşıldı mı? Bu sadık kelimesinin de iki manası var. Bir, sahip çıkan, arkadaşı dara düştüğü zaman onun müdafasını yapan adamdır. Bir de imanında düşüncesine hiç şüphe getirmeyen adamdır. Acaba sorusu yok onda. İnandı işte bitti. Hani anlatmıştım size İmam-ı Gazali bir yerden geçerken giderken bir ara söyledim onu size. Arkadaşlar hatırlayacaklar onu. Bir daha söylememde yarar var. İmam-ı Gazali geçerken yoldan bütün İmam-ı Gazali buradan geçecek diye bütün millet toplamış yolların üzerine. İmam-ı Gazali'yi görelim. O da böyle bir grup talebesiyle gidiyor böyle. Çeşmede de bir koca karı su dolduruyormuş. Onun önünden geçiyormuş yol. Koca karı da hiç ilgilenmemiş. Kim gelip geçiyor bakmamış. Hemen attın üzerinden inmiş talebesi İmam Gazali gitmiş koca karıya demiş ki ya sen niye ilgilenmiyorsun bak İmam-ı Gazali gidiyor buradan büyük allame herkes ya nedir dedi bu İmam-ı Gazali'nin mahareti nedir dedi bunun büyüklüğü allameliği dediler Allah'a 1001 delille ispat ediyor öyle mi dedi ha dedi onun dedi Allah'tan 1001 defa şüphesi var ki 1001 delille ispat ediyor benim Allah'tan hiç şüphem yok dedi. Gidiyor bunu talebesi konakladığı zaman da İmam Gazali anlatıyor. Hocam böyle böyle bir iş oldu yolda. İmam Gazali diyor ki talebelerine o kadın gibi inanacaksınız benim gibi araştıracaksınız. Şüphesi yok kadının. Ne şüphesi? İnanıyor işte bitti daha ötesi ben Allah'a inanıyorum. Ne delili yani delillerin lüzum yok ki. İşte demek ki değerli kardeşlerim. Bu şekilde şüphe getirmeden inanan bir kişidir bu sadıkun denen adamlar. Allah-u Teala diyor ki 11. cüzde Tevbe suresinin sondan 2. sayfasının 2. ayetinde Ya eyyühellezine amenuttekullaha ve kunu ma'assadikin Ey inananlar benden sakının ve sadık olanlarla beraber olun. Kimlerle arkadaşlık yapacağımızı bile Allah-u Teala söylüyor ha ayette. Kimlerle arkadaş olacağım, kimlerle beraber olacağımızı bile söylüyor. Sadık insanlarla beraber olun. Anlatıldı mı arkadaşlar? Orada söylüyor bunu ayet-i kerimede. Şimdi ezan bitene kadar bir ayete daha mana verelim. قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ De onlara ya Muhammed. O bedevilere de bakayım. اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ Dininizi Allah'a öğretiyor musunuz? Yani Allah'a din mi öğretiyorsunuz yani? قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ Dininizi Allah'a öğretiyor musunuz? وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Allah göklerde ve yerde olanı bilir. وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Allah her şeyi bilir. Şimdi bakınız bu ayet-i kerimenin baş tarafı bizim için çok önemli. Ne diyor biliyor musunuz? Böyle gelişi güzel din hakkında konuşanlara diyor ki o bedeviler, o cahil. Cahil adam. Dini bilmez. Kur'an'ı bilmez. Bir ayet bilmez. Bir ayet okuyamaz. Şimdi din hakkında fetva veriyor. İşte öyle bilmediği halde ben iman ettim diyenlere Allah-u Teala diyor ki, ya Muhammed söyle onlara, dinlerini Allah'a öğretiyorlar mı? Şimdi biz Allah'a din öğretmeye kalkıyoruz değerli kardeşlerim. Bakın Allah-u Teala bu ayeti kerimeyi Hucurat suresinde söylüyor. Dini bilmeyip de din adına fetva vermeye kakan adam kimse bu, Allah'a Allah'ın dinini öğretiyor. Bak burada soruyu sormuş Allah-u Teala. Peygamber mi söylemiş bunu benim? Ve bize söylüyor bunu Allah-u Teala. Bu ayeti kerimeyle amel edeceğiz biz. Bu tip adamlar vardır dünyada. Dinlerini Allah'a öğreten adamlar vardır. Allah'ın dini az geliyor ona canım, Allah Allah. Allah'a din öğretmeye kalkıyor. İslam'da bir defa hac farz kılındı, adam 5 defa 10 defa gidecek. Sanki de Allah-u Teala 5 defa 10 defa gitmeyi bilmiyor mu? Söyleme, emir veremez ya. Misal diye söylüyorum bunu. Dolayısıyla dinde fazlalık yaratmak Hristiyanlığa mahsus bir iştir. Bakınız. Dinde fazlalık yaratmak Hristiyanlığa mahsus bir iştir. 27. cüzün son sayfasının baştan 3. ayetidir bu. Yani dinde fazlalık yaratmak, Hristiyanlar bu işi yaptı diyor Allah-u Teala. Benim onlara farz kılmadığım şeyleri onlar uydurdular. Siz öyle olmayın diyor Allah-u Teala bize. Yapmayın, ben ne koyduysam o. Bunu fazlalaştırmak, bunu azaltmak size düşmez. İşte biz arkadaşlar İslam aleminin bu hale gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de dinden olmayan şeyi dinden göstermektir. İşte burada Allah-u Teala 1400 sene evvel sor onlara, ya Muhammed dinlerini Allah'a öğretiyorlar mı? Bana din mi öğretiyorlar diyor Allah-u Teala. Dini ben mi koyuyorum, onlar mı koyuyor? Allah-u Teala bu dini doğru anlayan, doğru